إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. عباد الله، الله سبحانه وتعالى أتحذرش كتك هي آية kutokamana na kuijua haki na kuifahamu, kisha mtu akafanya inad na kuiwacha ile haki kwa kibri, akawacha njia aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na njia walioifuata masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu anhum. ومن يشاقق الرسول نمونيكم عاصي أكفني عنادي أكم خليف متوم صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى بارئكم بينك يايا وانقوف أمشى فهام يلي يليكو جنايا متوم محمد صلى الله عليه وسلم كيشا أكي خليفك وكبرنا عناد ويتبع غير سبيل المؤمنين أكفوتا نجيا إسيوكوا نجيا وأومين نوأومين ونوكسوديو هابا موانزو نما صحابة وامتم محمد صلى الله عليه وسلم نوله ما تولى تتمولكيزه كوالكوالكيا بمعنى الله سبحانه وتعالى hata mpa taufiki ya kuijua haki na kuifuata kwa sababu aliiwacha kwa inad na kibr, akayadharau yale aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam na yale waliokuwa nao masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nuwallihi ma tawalla wa nusrihi jahannama wa saat masira, kisha tutamwonjesha moto wa jahannam aingie motoni aionje adhabu yake kali, na ni pahala pabaya kabisa mtu kuingia katika moto wa jahannam. Ibadallah, katika hii aya Allah subhanahu wa ta'ala aelekeza katika uwajibu wa kuwafuata masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wayattabi'a ghayra sabilil mu'minin, ilikuwa yatosheleza kuwa mtu ni mpotofu na astahiki adhabu kumkhalifu mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akaongezea juu na kusema, wayattabi'a ghayra sabili almu'minin. يقول الله سبحانه وتعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الله سبحانه وتعالى katika kuonyesha umuhimu wa kuwafuata masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka namna walivyoamini na kuifuata dini ya Allah, asema fa in amanu bimithli ma amantum bihi, wakiamini kama mlivyoamini nyinyi. Na hapa wanaokusudiwa ni masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuonyesha dharura na uwajibu wa kuamini na kuifuata hii dini kama walivyoifuata masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, wataka uongofu basi jitizame uislamu wako. Je, ni ule Uislamu waliokuwa nao masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au la? Je, wafahamu kitabu cha Allah na sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama walivyoifahamu wale wema waliokutangulia? Kwa sababu Waislamu wote leo, hata wale ambao hawafuati sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam kisawa sawa, wadai kuwa wako katika kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini tofauti iliyoko baina ya watu wa haki na wa batil ni katika ufahamu wao wa kuifahamu Qur'an na sunna. Je, waifahamu kwa ufahamu wa nani? Kwa akili yako ya leo, ama wafahamu kama fahamu ya wanafunzi wa mtume sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum? Ibadallah, chunga sana muislamu usije ukaingia katika hii aya, wa idha qila lahum aminu kama amana an-nas, na wanapoambiwa waamini kama walivyoamini watu, wanaokusudiwa hapa ni masahaba, wakiambiwa waamini kama walivyoamini masahaba, na hawa ni wanafiki. Katika sifa zao walikataa kuamini kama walivyoamini masahaba. Allahu subhanahu wa ta'ala akieleza sifa zao katika suratul Baqara asema, wa idha qila lahum aminu kama amana an-nas, wanapoambiwa waamini kama walivyoamini watu ambao ni masahaba, qalu anu'minu kama amana as-sufaha, wao husema je, tuamini kama walivyoamini hawa masafihi, watu walio na akili ndogo, watu ambao hawakuendelea. Na haya ndiyo mazungumzo yanayozungumzwa na kila anayepinga manhaju salaf, mfumo wale wema waliotangulia, wakafanya istihza kama walivyofanya waliokuwa kabla yao istihza. Qalu anu'minu kama amana as-sufaha, Allah subhanahu wa ta'ala kawarudi na kusema, ala innahum humu as-sufaha walakin la ya'lamun. Tanabahi, wao ndio masafihi, wao ndio wapumbavu, lakini hawajui hilo wala kulitambua. Allah subhanahu wa ta'ala akawaita waliokataa kufuata mfumo wa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na njia yao kuwa ni sufaha. Sasa ndugu yangu Muislamu, usije ukaingia katika kundi hili kwa kibri na inadi, unapoelekezwa katika kuwafuata wale wema waliotangulia, ukakataa na kuzungumza maneno ya istihza, ukawa katika wale ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس عباد الله وحقيقة كتك عصره تنويش وينجي كتك واتو hasa wale ambao hawakujishughulisha na kujisomea ilmu ya dini na kufuatiliza ili kuifahamu dini yao, wengi wao wamechanganyikiwa, hawajui kuliona kuelekea, bali wengine wakatamka na kusema leo makundi yamekuwa mengi mpaka hatujui ni nani aliye katika haki. Ibadallah, Muislamu hatakikani kuzungumza hivyo wakati ana kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na ana sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ambayo ndani yake kuna jawabu la kila tatizo linalomkabili Muislamu. Fi hadithi al-Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يلي أتكايشي نكوبي عمر مرفك أتينو نيني مصحابة بس أتزيون اختلاف نيني واتو أتختلفيان كتك ديني الله سبحانه وتعالى كتزك مكن منجي بدعة wanaofuata mfumo sio ule aliyokuja nao Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuachia masahaba wake. Haya ni maradhi, na Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ambaye ni rahma kwa walimwengu hakuwaacha hapa masahaba, bali akawaelekeza na kuwaambia fa'alaykum bi sunnati, basi nawahusieni shikamaneni na sunna zangu msiziwache. وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي نسنة زم خليفة وانغف بعد يام نهاب ونوكسدي وني أبو بكر نعمر نعثمان نعلي رضي الله عنهم أما وجركان كما الخلفاء الراشدون نهون دي أفهام وما صحابة بمعنى وشكماني na yale waliokuwa nayo masahaba watukufu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhum. Fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alayha bin nawajid. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ziumeni sunna zangu kwa magego msiziwache, bimaana hata ikipelekea mtu kukatwa kichwa chake, lakini asiwache sunna ya Mtume sallam, azikamate kwa magego kisawasawa. Sasa fungua macho upekue, Muislamu, ni nani wanaozifuata kikweli sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam mbali na wale wanaowaelekeza nyinyi kufuata manhaji ya salaf? Je, hatujapata watu unapowaelekeza katika kufuata sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam wafanye istihza? Je, hatuishi leo na watu ambao wajua sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hii ni sunna, na wakaiwacha kwa inadi na kibri? Usiende mbali kutafuta ni kwa sababu ya nani Uislamu umekuwa dhaifu. Kila mmoja ajiangalie nafsi yake, yuko vipi na kushikamana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Yuko vipi katika kuifahamu hii dini? Je, aifahamu kama walivyoifahamu masahaba, ama atia fikra zake katika dini ya Allah. Wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla bid'atin dalala, rawahu Abu Daud wa Tirmidhi. Mtume صلى الله عليه وسلم akaendelea kusema, na waonyeni tena, na waonyeni sana kutokana na mambo yaliyozuliwa. Huu uzushi wote ni bid'a, na bid'a wal iyadu billah ni upotofu, na upotofu makazi yake ni ndani ya moto wa jahannam wal iyadu billah. Ibadallah, ni juu yako Muislamu uwe makini katika dini yako, uwe makini katika kufahamu kitabu cha Allah na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si kwa akili yangu wala yako, wala fikra yangu wala fikra yako, bali namna Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyowafahamisha masahaba wake dini ya Allah. Ile dini ukishikamana nayo, basi ni kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Wa utaka uongofu, amini kama walivyoamini masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wa radiyallahu ta'ala anhum. Alhamdulillahirabbil alamin.